มาดูข้อความในสัพพาสวะสังวรสูตรต่อในหน้า141วาระก่อนหน้านี้เป็นการกล่าวถึงปุถุชนทั้งหลายคงพอสรุปได้นะว่าความเป็นปุถุชนนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากว่าเขาคือบุคคลที่ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะไอ้ความที่เขาไม่เห็นพระอริยะตลอดจนถึงไม่มีวินัยของพระอริยะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่รู้ว่าอะไรคือสาระอะไรไม่ใช่สาระกายกรรมของเขาก็แยกไม่ได้วจีกรรมก็แยกไม่ได้มโนกรรมก็แยกไม่ได้ความคิดก็แยกไม่เป็นอะไรควรคิดควรทำควรพูดก็แยกไม่เป็นในที่สุดเขาก็สมาทานมิจฉาทิฏฐิเอาไว้เต็มที่ถ้าหากว่าเราดูกรรมบทนะทิฏฐินี่มันข้อ10ใช่ไหมข้อแรกปานาติบาต2อทินนาทาน3กาเมสุมิจฉาจาร4มุสาวาท5ปิสุนาวาจา6พรุสวาจา7สัมผัสปลาปะ8อภิชฌา9พยาบาท10มิจฉาทิฏฐิตรงนี้ยกเอาข้อสุดท้ายขึ้นมาพูดคือทิฏฐิแสดงว่าข้ออื่นๆนี้ก็หนักหนาสาหัสแต่พระพุทธเจ้ายกมาให้เด่นชัดคือตัวทิฏฐิทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากอโยนิโสมนสิการเมื่ออโยนิโสมนสิการอย่างนี้เกิดขึ้นเขาไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดไม่คิดสิ่งที่ควรคิดเมื่อคิดแล้วอาสวะทั้งหลายก็เจริญงอกงามกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะก็เจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่ออาสวะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็เกิดความลังเลสงสัยโดยประการทั้งปวงก็คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปคิดมาในที่สุดก็ไปจบลงที่บทสรุปบทสรุปของปุถุชนคืออะไรคือมิจฉาทิฏฐิบทสรุปของเขาคือมิจฉาทิฏฐิเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ทิฏฐิตัวนี้มันเสียหายขนาดไหนเขาก็สรุปในใจเบ็ดเสร็จแล้วแต่ละคนนะในโลกนี้ถ้าเราไปเที่ยวถามพูดคุยกับคนทั่วไปเราจะรู้เลยว่าทุกคนมีบทสรุปเรื่องชีวิตเอาไว้แล้วคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าคุณคิดยังไงเรื่องชาติหน้าคำตอบจะได้นั่นคือบทสรุปชีวิตของเขาเขามีทิฏฐิประจำตัวของเขาทิฏฐิเหล่านั้นบทสรุปเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะไม่ค่อยเรื่องของใครก็ของใครใครคิดอะไรก็คิดไปแต่ถ้าทางธรรมะถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายมากในมวลมนุษยโลกเนี่ยเขาถือว่าปานาติบาตเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าทิฏฐิน่ากลัวที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวเนี่ยนะปาณาติบาตก็ทำได้บอกไม่มีสงครามไหนมันจะลามปามเหมือนสงครามศาสนาทิฏฐิเนี่ยเป็นต้นเหตุปาณาติบาตก็ตามมามากทิฏฐิเป็นเหตุเนี่ยนะสามารถทำบาปกรรมได้มากมายปาณาติบาตถ้าปาณาติบาตทำได้ไม่ต้องห่วงว่าบาปตัวอื่นทำไม่ได้บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกก็จะเจริญงอกงามเพราะว่าทิฏฐิก็คืออุปาทานชนิดหนึ่งเป็นทิฏฐุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพกรรมภพกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทีนี้ถ้าลำพังตัวทิฏฐิถ้าเขานำปฏิสนธินำที่ไหนนรกกับหมู่เดรัจฉานพันถ้าหากว่าเราเห็นเดรัจฉานเมื่อไหร่ย้อนเข้ามาเถอะระลึกถึงต้นเหตุเอาไว้เสมอเธอว่านี่เป็นผลของมิจฉาทิฏฐิเห็นเดรัจฉานที่ไหนระลึกไว้เสมอเธอเห็นมดเห็นแมงเห็นปลวกเห็นหมูหมากาไก่สัตว์เล็กสัตว์น้อยปูปลาเต่าทั้งหลายเนี่ยนี่เกิดจากทิฏฐิทิฏฐิที่น่ากลัวในยุคนี้คือทิฏฐิถือว่าบริโภคกามไม่มีโทษก็เลยหมกมุ่นในวัตถุกามทั้งหลายซึ่งหลักการของมิจฉาทิฏฐิอยู่บนพื้นฐานหนึ่งสำคัญว่าเที่ยงสำคัญว่าสุขสำคัญว่างามสำคัญว่ายั่งยืนสำคัญว่าเป็นอัตตาพื้นฐานของลัทธิทุกลัทธิจบอยู่ตรงนั้นทุกมิจฉาทิฏฐิอยู่ตรงนั้นชื่นชมสังขารว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเพราะกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำมากที่มาของปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเกิดในนรกบ้างเปรตบ้างหมู่เดรัจฉานทั้งหลายอย่างที่เล่าให้ฟังนะที่ไปเห็นมาเมื่อวานเนี่ยในกอภัย2กอเนี่ยรองรับคนได้ทั้งจังหวัดถามว่าแล้วในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งละแวกเลยจะมากมายขนาดไหน แล้วท่านบอกว่านี่ไม่เท่าไหร่หรอกอเวจีมหานรกพื้นที่ร้อยตารางโยชน์ 1,600 กว่ากิโลเนี่ยแออัดเหมือนธนานดีบุกก็แปลว่าเหมือนแป้งในกระป๋องอะอัดกันอยู่อย่างนั้นแต่ถามว่าเขาเบียดเบียนกันไหมไม่เขาอยู่กันอย่างสบายๆทุกคนจะลุกจะเดินจะเหินได้หมดเลยไม่แออัดแต่ว่าพื้นที่การอาศัยอยู่เหมือนกับอยู่ในธนานดีบุกมันเหมือนกับแป้งนะแป้งฝุ่นที่อัดเต็มกระป๋องอย่างนั้นปริมาณหาประมาณไม่ได้เคยได้ยินคำว่าอเวจีไหมอเวจีแปลว่าความทุกข์ไม่มีระหว่างขั้นไม่มีอะไรมาแทรกทุกข์เลยทุกข์อย่างเดียวอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็ว่าหมู่สัตว์นี้ไม่มีระหว่างขั้นมันยัดเยียดเหมือนธนานดีบุกอย่างที่ว่าอัดกันอยู่งั้นน่ะแต่ว่าไม่อึดอัดกันนะมันอยู่ได้อย่างสบายๆกองไฟไม่มีระหว่างไฟเนี่ยจะลุกไม่มีระหว่างนะทุกอณูเนี่ยไฟจะลุกได้หมดเลยนะมันยิ่งกว่าเครื่องฉายแสงที่มันพุ่งทะลุโปร่งไปหมดมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นพันธาผู้ที่ไปพลาดไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะอายุเป็นหมื่นปีเป็นล้านปีเป็นแสนปีเป็นอันมากพันธาไปที่นั่นกลับมาก็เดรัจฉานทีนี้เมื่อไรหนอจะรู้ทางจะออกจากวัฏฏะจะไม่รู้ทางเพื่อที่จะออกจากวัฏฏะทั้งที่อย่างในยุคนี้ในยุคที่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าถ้ายุคนี้ถ้าเราจะถามมาว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือสิ่งที่จะกล่าวต่อไปว่าลักษณะของสัมมาทิฏฐิ ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ก่อนนะครับทีนี้ในมิจฉาทิฏฐิเนี่ยในอกุศลกรรมบท10เนี่ยกับในมิจฉาตาเนี่ยต่างกันไหมครับ อกุศลกรรมบท10กับมิจฉาตานี่ต่างกันไหมถ้าดูแล้วก็ไม่น่าต่างอะไรกันคือในมิจฉาตา10มีทิฏฐิอยู่2ครั้ง3ครั้งมิจฉาทิฏฐิมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดในมิจฉาตา10นะมันมีมิจฉาตา8มิจฉาตา10มิจฉาตา10เนี่ยมีทิฏฐิอยู่3ข้อมิจฉาทิฏฐิ1มิจฉาญาณ1มิจฉาวิมุตติ1แต่ว่ามิจฉาญาณะนี่กว้างเพราะว่าวางแผนทำบาปอกุศลทั้งหมดชื่อว่ามิจฉาญาณะท่านก็มิจฉาทิฏฐินี่ก็ระบาดเต็มไปหมดนะคือสามารถเป็นธรรมะได้หลายหมวดจริงๆธรรมะเหล่านี้บางทีก็ต่างโดยโวหารเทศนาในการจัดหัวข้อธรรมถ้าเป็นในมิจฉาตะ8อันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิอันเดียว แสดงว่าถ้าในมิจฉาตะ8แล้วก็คือเหมือนกันใช่มั้ยครับ เจริญพรก็เอามาขยายเพิ่มเติมให้กว้างขวางขึ้นจะได้เห็นพิษภัยโดยประการต่างๆของทิฏฐิถ้าหากว่าเราเรียนแต่มิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะชีวิตมันอึดอัดมันคับแคบมันเหมือนกับว่าอันนู้นก็ผิดอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ตกลงก็ให้เราทำยังไงเนี่ยนะแต่ตรงนี้เรามาดูว่าทางเลือกของพระอริยะเมื่อท่านรู้เห็นปัญหาแบบนี้เห็นพิษเห็นภัยของทิฏฐิอย่างนี้ท่านแก้ปัญหาอย่างไรที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าได้รับแนะนำด้วยดีในธรรมะของพระอริยเจ้าผู้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับแนะนำด้วยดีในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ธรรมะที่ควรมนสิการและไม่ควรมนสิการท่านรู้นะอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดมนสิการแปลว่าการทำไว้ในใจโดยศัพท์นะคิดไปคิดมาก็คือคิดนั่นแหละอริยสาวกท่านรู้อะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดเมื่ออริยสาวกนั้นรู้ธรรมะที่ควรมนสิการและไม่ควรมนสิการย่อมไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการและมนสิการธรรมที่ควรมนสิการหมายความว่าแยกดีแยกชั่วออกก็ละชั่วประพฤติดีแยกบุญแยกบาปออกก็ละบาปประพฤติบุญแยกกรรมดำกรรมขาวออกก็ละกรรมที่เป็นบาปประพฤติกรรมที่เป็นบุญอันนั้นวิธีการเขาก็ง่ายๆว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเหล่าไหนที่อริยสาวกไม่มนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือเมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมเหล่าใดอยู่กามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญธรรมะเหล่านี้ที่ไม่ควรมนสิการซึ่งพระอริยสาวกไม่มนสิการท่านฉลาดคิดมากท่านคิดแล้วไม่บาปอ่ะท่านก็มีสีเป็นอารมณ์อ่ะแต่ท่านคิดแล้วไม่เป็นกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะ ท่านก็มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมะเป็นอารมณ์รับอารมณ์6แบบปุถุชนรับแหละแต่ท่านรับแล้วอาสวะไม่เกิดขึ้นเพราะท่านฉลาดคิดเพราะท่านคิดเป็นท่านวัดเลยว่าความคิดสิ่งที่ท่านรับรู้เนี่ยจะต้องไม่ตามมาด้วยอาสวะอย่างสมมติว่าเห็นดอกไม้เนี่ยนึกยังไงถ้าเป็นพวกนักทำบุญทั้งหลายเนี่ยดอกไม้ปั๊บนึกถึงพุทธบูชาเลยใช่ไหมแต่ถ้านักเที่ยวทั้งหลายนะโอ้โหจะไปต้องเอาตัวเราเนี่ยไปเทียบเคียงกับดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เนี่ยนะจะได้ดูวันหลังคือเห็นดอกไม้เหมือนกันแต่จะคิดไม่เหมือนกันเห็นพระเจดีย์เหมือนกันแต่คิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นผ้าเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันเพราะพระอริยะท่านฉลาดคิดว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดเห็นสิ่งนี้ต้องคิดยังไงอย่างเห็นภาพพลาสติกเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยคิดเอาเนี่ยไปปูทำอย่างอื่นซะอะไรซะอย่างสมมติเราเห็นมุ้งบางอย่างเลยนะเห็นมุ้งเขียวๆบางแห่งเนี่ยบอกว่าเอาไปเลี้ยงกบอีกคนหนึ่งบอกว่าเอาไปกำยุงคนจะได้ยุงไม่กัดเนี่ยนะเขาก็แล้วแต่จะน้อมไปคิดเห็นไอ้ภาพพลาสติกบางคนบอกดีนะเอาไปปูไว้ฟังธรรมเอาไว้ปูกราบสังเวชนียสถานอีกพวกหนึ่งเนี่ยเอาไปปูเนี่ยนะถ้านั่งปูแล้วก็กินลมชมวิวชวนลูกชวนหลานไปนั่งสบายเนี่ยนะไอ้บางคนคิดไปอย่างนั้นดิคิดกันคนละอย่างจริงๆเห็นดอกไม้เห็นใบไม้เห็นพื้นดินเห็นอากาศเห็นอะไรเนี่ยคิดต่างกันหมดเลยพระอริยะทั้งหลายท่านก็เห็นสิ่งนี้อย่างสมัยพุทธกาลเลยนะเขาเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยกับสมัยเราเห็นดวงอาทิตย์เขานึกว่าพระพุทธเจ้านี่โดดเด่นประดุจดวงอาทิตย์เขาเห็นดวงอาทิตย์เมื่อไหร่เขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เขาก็ระลึกถึงพระธรรมเห็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เขาก็ระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เนี่ยได้ใช้แสงสว่างแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เขาคิดเป็นน่ะทีนี้อย่างพระอริยะท่านคิดจนอกุศลไม่เกิดแต่ของเราหาเรื่องคิดจนไม่สบายใจคิดไปคิดมาก็เลยป่วยทางความคิดเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็ต้องมาฝึกคิดเอ๊ะคิดยังไงจึงจะเป็นกุศลคิดยังไงจึงจะไม่มีโทษคิดอย่างไรแล้วให้ผลเป็นสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่ควรมนสิการเหล่าไหนที่พระอริยสาวกมนสิการอยู่คือเมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมเหล่าใดอยู่กามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปธรรมะเหล่านี้ที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการอยู่อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมจะเสื่อมสิ้นไปเพราะอริยสาวกนั้นไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการและเพราะมนสิการธรรมที่ควรมนสิการก็ท่านคิดเป็นนะว่าท่านคิดอย่างนี้แล้วอกุศลไม่เกิดเลยนั้นก็เดี๋ยววันหลังจะถามเห็นเต่าคิดยังไงจึงจะอกุศลจึงจะไม่เกิดกุศลแล้วเกิดขึ้นนะมนสิการว่ายังไงเนี่ยเห็นสัตว์เห็นบุคคลเห็นอะไรทั้งหลายที่เรียกว่าเห็นเนี่ยนะลืมตาขึ้นเห็นยังไงแล้วอาสวะไม่เกิดถามว่าในบรรดาอาสวะที่น่ากลัวเนี่ยทิฏฐาสวะกับอวิชชาสวะตรงนี้เอาอวิชชาสวะมาคำสอนมุ่งจะแก้ทิฏฐาสวะด้วยแก้อาสวะทั้งหมดนะแต่ว่ายกอวิชชาสวะกับทิฏฐาสวะมาเป็นหลักอวิชชาสวะกับทิฏฐาสวะเนี่ยนะโดยเฉพาะอวิชชาสวะเพราะไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจพระองค์ก็เลยบอกอริยสาวกนั้นย่อมมนสิการโดยแยบคายว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์แม่เมื่อเรามนสิการแบบนี้เมื่อไหร่นะมีแนวโน้มว่าจะเป็นพระอริยะได้กับเขาแล้วนะยมนุษย์ก็นี้ทุกข์นะเห็นอะไรก็นี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่จริงน่าคิดมากๆเลยนะถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดนี้ทุกข์นี่ทุกปั๊บเนี่ยนะโต40นี่มาเลยเอาย่อๆก่อนนะลองคิดดูแบบย่อๆนะนี่ทุกทุกบวกขังใช่ไหมทุกแปลว่าไม่ดีขังว่างเปล่าไม่ดีด้วยว่างเปล่าด้วยเหมือนอะไรไม่ดีด้วยแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างด้วยนะแล้วมันเดือดร้อนจริงๆเลยอ่ะสมมติถ้าเราตกนรกนะมันมีสาระอะไรบ้างจากการตกนรกเนี่ยนะไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยสักอย่างทุกข์ก็ทุกข์ละว่างั้นเจ็บปวดก็เจ็บปวดอ่ะสาระประโยชน์ก็ไม่ได้ได้บาปติดตัวอีกต่างหากสะสมโทสะอยู่เป็นแสนๆปีเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนี้ทุกข์เนี่ยนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์ ตัวทุกข์เองจริงๆอย่างสมมติเรามองหน้าแต่ละคนเลยนะเขาไม่ทุกข์กายเขาก็ทุกข์ใจอ่ะเชื่อบางคนไม่ทุกข์ใจก็จริงแต่ทุกข์กายบางคนทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนี้ทุกข์ทุกข์นี้วิปริณามทุกข์เพราะฉะนั้นเห็นหัวเราะอยู่เถอะทำจะหัวเราะได้นานสักเท่าไหร่นะเห็นโยมชินยิ้มปั๊บก็รู้แล้วยิ้มได้ไม่นานสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็เอาอีกแล้วนี้วิปริณามทุกข์ใช่ไหมแล้วก็นี้สังขารทุกข์สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพันน้อมไปคิดนะถ้าใครคิดละเอียดละเอียดทำปริญญากว้างขวางไม่ได้นะจำไว้ง่ายๆก่อนนี้ทุกข์นี้ทุกข์กับทุกข์วิปริณามทุกข์สังขารทุกข์นี้ทุกขสมุทัยทุกข์เนี่ยเป็นเหตุใกล้แห่งตัณหาทุกข์นะเป็นเหตุใกล้แห่งตัณหาเพราะทุกข์นั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาถ้าเขาไม่ทุกข์นะเขาไม่มีตัณหาหรอกแต่จริงๆเนื่องจากทุกข์นี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาทุกขทุกข์นะเป็นปัจจัยให้แก่ตัณหาแรงกล้ามากอย่างสมมติว่าคนที่โทสะเสียใจอย่างสุดซึ้งถูกเขาดูหมิ่นดูถูกมานะไอ้พวกนี้มีความต้องการอย่างแรงกล้ากว่าคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นนี้ทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามนะตัณหาตามมาเยอะแม้นี้หัวเราะอยู่เพลิดเพลินอยู่วิปริณามทุกข์ก็เป็นปัจจัยอยากให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปแม้แต่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็พยายามจะแต่งให้มันยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะนี้ทุกปั๊บตามด้วยทุกขสมุทัยทันทีเพราะวัตถุอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัย อาจารย์ฮะอย่างเคยอ่านมาไม่ทราบในวิพังหรือเปล่าท่านก็บอกว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยแทงตลอดด้วยการฟังการทรงจำแล้วก็การพิจารณาแต่ว่านิโรธกับมรรคเนี่ยแทงตลอดด้วยการฟังอย่างเดียวไม่ทราบว่านี้อธิบายยังไงครับ ในวิสุทธิมรรคก็มีในวิสุทธิมรรคกับในอัตถกถาสติปัฏฐานก็มีในวิพังก็มีปฏิสัมภิทามรรคก็มีมีหลายแห่งพอสรุปนะว่าอริยสัจมี4ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนี้ทุกข์นี่อะไรนี้ทุกขทุกข์ใช่ไหมนี้วิปริณามทุกข์นี้สังขารทุกข์นี้ทุกขสมุทัยอะไรกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาสรุปว่ามันจะต้องตามมาอย่างนี้เลยทุกข์กับทุกข์ก็นำมาซึ่งตัณหา3วิปริณามทุกข์ก็นำมาซึ่งตัณหา3สังขารทุกข์ก็นำมาซึ่งตัณหา3นิโรธเนี่ยนะอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นชื่อของนิพพานนะวิโมกข์อย่างแท้จริงก็เป็นชื่อของนิพพานนะทุกข์กับทุกข์ดับด้วยอะไรดับด้วยอนิมิตตนิพพานอัปปนิหิตะต้องเป็นวิปริณามทุกข์ทุกขทุกข์นะต้องอนิมิตตะวิปริณามทุกข์ต้องละด้วยอัปปนิหิตะแล้วก็สังขารทุกข์นะด้วยสุญญตะสุญญตะนิพพานนะส่วนอริยมรรคล่ะอริยมรรคก็คือโพธิปักขยธรรมจำง่ายๆก็คือโพธิปักขยธรรมเพราะเรารับอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยนะอะไรก็ได้สมมติว่ารูปขันธ์ตัวทุกข์คือรูปขันธ์รูปขันธ์นี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกข์และรูปขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งตัณหา3ทีนี้ตัวที่จะดับทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือพวกนี้เป็นทุกข์เป็นอะไรพระพุทธเจ้าแสดงทุกข์กับความดับทุกข์มันทุกข์กับทุกข์ดับด้วยอนิมิตตะวิปริณามทุกข์ดับด้วยอัปปนิหิตะสังขารทุกข์ดับด้วยสุญญตาด้วยข้อปฏิบัติคือโพธิปักขยธรรม37ประการเจริญยังไงว่ามีรูปเป็นอารมณ์โดยเจริญโพธิปักขยธรรม37ท่านอันนี้ก็ในทุกอารมณ์เนี่ยเรามนสิการอารมณ์ใดปั๊บระลึกให้มันได้4จังหวะนี้นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็หมั่นมนสิการเอาไว้บ่อย ลองดูว่ามนสิการแล้วโสมนัสได้หรือยังนะถ้าตัวโพธิปักขยธรรมเนี่ยถ้าเราเอาอริยมรรคขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเป็นอนุปัสสนาเช่นอนิมิตานิพพานก็บรรลุจากอนิจจานุปัสสนาอัปปนิหิตานิพพานก็บรรลุเพราะทุกขานุปัสสนาสุญญตานิพพานก็บรรลุเพราะอนัตตานุปัสสนาแต่จริงก็อนุปัสสนาเนี่ยนะอนุปัสสนาเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคใช่มั้ยตัววิปัสสนาเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอริยมรรคเนี่ยจึงจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดพระนิพพานแต่ถ้าโดยศัพท์เนี่ยนะถ้าโดยศัพท์เนี่ยวิปัสสนาเนี่ยต้องเขียนที่ทุกขศัพท์เพราะวิปัสสนาทั่วไปเนี่ยนะที่เป็นโลกิยธรรมมีทุกขศัพท์จะเป็นอารมณ์ความทุกข์เนี่ยเจริญด้วยอนิจจานุปัสสนาวิปริณามทุกข์เจริญด้วยทุกขานุปัสสนาสังขารทุกข์เจริญด้วยอนัตตานุปัสสนาเพราะอนุปัสสนาเนี่ยมีทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าเจริญวิปัสสนาจนบริบูรณ์จะบรรลุอริยมรรคอริยมรรคแทงตลอดพระนิพพานแต่ที่อยากจะให้น้อมไปฝึกชีวิตที่เป็นจริงก็คือไม่รู้เห็นหน้าใครรูปขันธ์ไหนก็นี้ทุกข์พระนำมาซึ่งทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์และสังขารทุกข์แล้วก็ปกตินะถ้าไม่คิดอย่างนี้นะตามด้วยตัณหาถ้าตามด้วยตัณหาเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์จะอยู่ที่ไหนที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนเหมือนอย่างว่ากินยาพิษมาจนอาเจียนใหญ่โตเลยนะกระหายมากดื่มยาพิษแก้วใหม่ดื่มอีกแล้วก็มาอาเจียนอีกดื่มอีกอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้ตลอดนะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในวัฏฏะเนี่ยเป็นลักษณะนี้ซะส่วนใหญ่เว้นพระอริยะซะ พระอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเลยที่เรียนถามว่าทุกขสมุทัยเนี่ยแทงตลอดด้วยการเรียนการฟังการพิจารณาแต่ว่านิโรธกับมรรคเนี่ยแทงตลอดด้วยการฟังอย่างเดียวอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับ ก็ที่มาดูในคำอธิบายในหน้า172 73เรื่อยไปดีกว่าเนี่ยนะจะได้เข้าใจเพิ่มเติมตามสูตรไปเลยที่บอกว่าบัดนี้นะกลางๆหน้า172ว่าบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงบุคคลผู้ละอาสวะอันจะพึงละด้วยทัศนะนั้นแล้วแสดงวิธีการละอาสวะเหล่านั้นหรือเพื่อทรงแสดงการบังเกิดขึ้นแห่งอาสวะเหล่านั้นของปุถุชนผู้ไม่ได้ใส่ใจโดยแยบคายแล้วจึงทรงแสดงวิธีการละของบุคคลผู้ผิดตรงกันข้ามนั้นหมายถึงว่าเมื่อแสดงวัตตะจบก็ต้องแสดงวิวัตตะใช่ไหมเมื่อแสดงฝ่ายของผู้เฝ้าวัตตะก็แสดงฝ่ายผู้ออกจากวัตตะบัดนี้จึงตรัสคำว่าสุตตวาจะโขภิกขเวเป็นต้นก็เนื้อความก็ไปดูในมูลปริยัติสูตรเนี่ยนะฮะที่คำว่าสุตตวาเป็นต้นเนี่ยก็บุคคลนี้พึงทราบว่าเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับเป็นผู้ฉลาดในอริยธรรมอริยธรรมนี่คืออะไรโพธิปักขยธรรมเนี่ยนะคือฟังอริยสัจมาเป็นอย่างดีได้รับการแนะนำในโพธิปักขยธรรมอย่างดีถูกแนะนำด้วยดีในอริยธรรมคือโพธิปักขยธรรมโดยความเป็นข้าศึกต่อบุคคลผู้ไม่รู้และไม่ได้ถูกแนะนำในอริยธรรมโดยอาการทั้งปวงตรงกันข้ามเลยนะปุถุชนนี่เจริญเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมพระเสขาทั้งหลายเจริญเหตุแห่งความพ้นทุกข์หรือความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งแลบุคคลนี้พึงทราบว่าเป็นอริยสาวกด้วยอรรถะอันสมควรแก่เหตุตั้งแต่วิปัสสนาจนถึงยอดจนถึงโคตรภูพระอริยสาวกนี่เอาแค่ไหนเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าตั้งแต่การเจริญวิปัสสนาจนถึงโคตรภูญาณเมื่อถึงโคตรภูญาณเนี่ยนะมรรคญาณเนี่ยจึงแทงตลอดอริยสัจโดยกิจแทงตลอดอริยสัจเช่นทุกขสมุทัยโดยอะไรโดยกิจนิโรธสัจจะโดยอารมณ์ ก็ในข้อว่าโสอิทังทุกขันติโยนิโสมนสิกโรติดังนี้เป็นต้นมีการบรรยายความให้ชัดเจนดังต่อไปนี้อริยสาวกผู้เจริญกรรมฐานในสัจจะ4นั้นในชั้นแรกทีเดียวต้องเรียนกรรมฐานประกอบด้วยสัจจะ4ในสำนักของอาจารย์อย่างนี้ว่าขันธ์ที่เป็นไปในภูมิ3ชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะโทษคือตัณหาชื่อว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทุกข์นี่มันเกิดจากตัณหาใช่ไหมแล้วทุกข์อันนี้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหามันตัณหาตัวนั้นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ความไม่เป็นไปแห่งทุกข์และสมุทัยทั้งสองนั้นชื่อว่านิโรธอัปปวัตตะอนิมิตตะอนายูหณะเป็นต้นเนี่ยเป็นชื่อของพระนิพพานเรียนปฏิสัมภิทามรรคมาแล้วจะนึกออกนะอัปปวัตตะก็คืออัปปวัตตะอนุปาทะอัปปวัตตะอนิมิตตะอนายูหณะเป็นต้นเนี่ยนะทางให้ถึงความดับคือนิโรธนั้นชื่อว่ามรรคดังนี้ก็ฟังมาแล้วโดยสรุปโดยย่อสมัยต่อมาเธอก้าวขึ้นสู่ทางแห่งวิปัสสนาย่อมใส่ใจถึงขันธ์อันเป็นไปในภูมิ3เหล่านั้นโดยแยบคายว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์คือย่อมรำพึงและพิจารณาเห็นแจ้งโดยอุบายคือโดยถูกทางมนสิการวันนี้ทุกมนสิการอย่างถูกทางเลยนะวันนี้ทุกข์ทุกข์นี้สังขารทุกข์นี้วิปริณามทุกข์